الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم دوئم عيسى سورة أعراف واقعات دا انبیاء علیه الصلاة والسلام دا دری مخ کی واقعات دا نوح علیه السلام و هود علیه السلام و صالح علیه السلام او شعیب علیه السلام سلورم سلور وارا دا سل دعوی سر دی امر ربی بالقسط یو کم دیر شم کی ذکر شیوا او بیا پچپن کی چوون کی ادعو ربکم تضرعا و خفیا وادعو خوفا و تمعا ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین دداغی سرسلور وڑا دعوی تعلق لري واقعی دا انبیاو چیغا دعوی توحید دا العبادة لله وحده یقیناً مونږ لګلې نو علي السلام خپل قوم ته فقال څنګه چې راورسید نو فورن یې وې ازما قوم لا یو غنې عبد الله وحد الله اشاره کوي چې انبیاء لومبه مسله توحید کړی و ما لکم من اله غیره نشته استاو د پاره هیڅوک حاجت روا بغیر د دنا اشاره کوي چې مسله دو قسمه وا الله له وحدانیت ثابتل او رد شرک ما لکم چې بل څوک نشته لایق د بندګۍ او د عبادت انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریگم پتا سبان دی که انکار اومکو دازاب درو دلوینا اشاره کئی چی انکار دا توحیدنا سبب دا عذاب دی قال الملل من قومی انا لنراک فی ظلال مبین اوی معتبرو سردارانو مشرانو دا قوم ددنا چی بیشکا من خام خاوینو تا لرا پخکارا گم رہے کی اشارہ کئی چی انکار دو توحیدنا غٹو خلقو کڑو سرمایہ دارو مشرانو کبراو ملأ دیتوی اجزانو غریبانو خمان لیوا بل دیتا اشارہ کئی چی جگڑا دی جوړ کړی و انبیاو چې سره جګړې نه کولې دا دی وی چې مونږ وینو تعالی په ښکار ګمړای کی دا جګړې کنه قال یا قوم الی سبی ذلالتن وینو علی السلام ای زما قوم نشته په ما پوری زره ګمړی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استاد یم در رب د مخلوقات اشاره کوي دیتا چې انبیاء او جواب کړو د خپل ځان د صفایې د پاره صفایې د خپل ځان کله چې خلق الزام جوړ کړي حسابان لازم دي او دې ته اشاره کوي چې انبیاء الله را لګلو د هر عیب نه پاک نگم رہی نجہل ابلغکم رسالات ربی زخور اسوم تاستا احکام دخ پل رب دزان نخبر نکوما چی اللہ سویلی دیا گا ویما وانسوح لکم استاذو خیرفائی کوما نیت میں تاستا ریر سفا دے بنیتی جا سر نکوما وعلم من الله ما لا تعلمون پویګم د الله طرفنا هغه حال باندې چې تاسو نه پویګئ زما چې څومره علم دې په الله باندې تاسو څومره نشتا زه د الله په صفاتونو په قدرتونو په حکمتونو په دې پویګم زکو ته تاسو را بلم کنه دا نه چې علم مې نه کړی او لګیم چرا نزدې شه او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم تاسو ناشنا غنې دا خبره چراغه تاسو ته بیان طرف پلنا على رجل منکم په یو سړي باندې چې تاسو د قوم نه دی تاسو دا ناشنا کاری تاسو یې چې پیغمبر بر ازینو او د اسمان نه را کوزیږي ملائک بای نور بای نا طول دغا سراغلی دی نو لینظرکم چتا سویا ری لاللہ دا عذابنو نا ولتت تقو چتا سزان بچ که دا شرک نا ولعلکم ترحمون نو علب رحم کی آسان کار نده تا سو رحم رحم کوئے چی اللہ پا ما باندخ پل رحمو کی اجه در رحم کوم اسباب دین نه کې ځان باندې شرک نه بچ کې د الله نه به یریږي نه له وتا باندې رحم کیږي رحم د الله د توحید سره دی ښا فقط زبوه دروغجن ک نوح علی السلام څنګه دروغجن ک دا چا په اختیار کې نشته که دروغجنی نو اللہ دروغجن کلی که رشتینی نو اللہ رشتینی کلی که مسلمانی نو اللہ مسلمان کلی دا خود اللہ کارن دی ننکنه کذبوه نسبت دروغ عرضه که بدا خیال ساتی بنده نور سنشی کولی گو تا نویشی نسبت و تا کولی چی دا دروغجن دی خوا دا مانا فان جیناو منگ اخلاص کدل رام والذین معه فی الفلک او کسان چود سراب کشته کی واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا غرق لمونگا کسان کم کسان جرم سو دروغ جن کلیو آیاتو نظمونگا اغیت ام نسبت دروغو کلیو چی دا آیاتو ندی دا اللہ کتاب ندی دا آیات ساتے هر قوم چې الله علاقی وی جرم داو انهم کانو قوم نعمین بیشکا دا قوم دنو علیہ السلام یا قوم اولاندو اگی تے وہ صرف لاندوی لی دی ادی موجودے تے سمن بکمن عمین ادی خوشو کاغی خوشو چم کانوی ملاندیم چاڑا گان پہلا آدن اخاهم هودا لگلیو منگا آدیانو تا رور ددی نصبن پا نصب کے رور پا دین کے خنو هود علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الان غیرو گورا غم دغا مسئلہ کلیو ویوی زما قوما اللہ یو گنے نشته استاو ده پارا هیس مددگار بغیر ددنا افلا تتقون دارسو نیاریگه ده خدای نیاریگه قال داوس بکی بلی سیوا خبره شو چه مشرک ده هر سو نیاریگه خوب بلنو ارزی علیکا ولی ستلی فیجستر گیمی پتیشی نو پیشورا تا جوڑشی یا خدای پاک نو ای جوړ دي شي کنه پښو بسو کی وی بس خوب ناراضی نو او دا خدای نه نه یریږي ښا قال الملأ الذين كفروا وی معتبرو سرداران او کسانو چې کفر کړو په قام د ذکی معلومی چې سو په ایمان راوړو ښا هغه کافرانو وی ان لنراک فی صفات خام خامون وینو تعالی را ایہود علیہ السلام پڑیر لوی جہل کیم سوئے نو دا سی خبری سوک کئی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ او مونگا خام خا یقین کو پتا باندی چی او خود دروغ جنی او یو دروغ جنو مشری من الكاذبین یوی چې دنیا کې کم دروغ جن تیر شوی دی مشهور توم پاغه کی جگړې قومونه کوي ښا انبیان کوي قال یا قوم لیس بی صفاحتن ویل هو دلی سلام ای زما قومانشته په ما پوری ذره جهل دلیل می سده دلیل می داده ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زا استازیم در رب د مخلوقاتم او رب العالمین چه سوک را لیگی دنیا تا نخچی کپی اکڑی چه ده پا هر صفت برابر ده ده انسانیت چه کم بہتر صفتو ندی چه پا صحت روغ پسترگ روغ او پا وگن روغ او په جبر روغ او په عقل پورا بیا را لیږي رسنګ دی ونه ما جهل کم دی لیس بی صفاحتن زره لیون جهل نشته دی او بلغو کوم رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغام او احکام د خپل رب وان لکم ناصح امین او زه خاص تاسو ته پاره خیر خواهم یم امانتگر چلا کم امانت را کرده پیغام حقیق با خیانت نکوما سوال لسمی صده ده مولانو پشانتی چه خپل مطلب با بیانو ما چه گوری ده مولانو قدر کوه او دروغ بجول کی وی حدیث کی راغلی چی چا ده مولا جامی تسپکو کاتو ندی و جهنم تدی ادا حدیث د ترمیزی دی استغفر الله دا زان لوی خواه ناسحون امین دی بگی خپل زان تا ترخز وی او عجب توم تاسو ناشنا کرنے انجاکم ذکرم من ربکم چراغ تاستا بیان د توحید او د حق طرفا در افستاسو نعلا رجل من کم پیو سڑی باندی چستاسو دا قوم ندی ستاسو دا جنس ندی لیون درکم چتاسو یری پدی مسئلی سرا وذکرو گورا قرآن چی کم دے وی اول کی ویلو چی ایوها المدسر قم فانذر فاساو دا خلقو یراو فسو وربک فکبر خاص دا خپل رب لوی و تا بیان کا دی خلق پسی یری دی کتاب جوڑ کری ترخ کے ورس ری او دریگی لیکن دا سدی دا موت کا پس منظر تمر شوی خبر دار سنا چمڑی سره سکیږي الکه دې ته ساجت ته موت کا پس منظر سی قران نه خلق ته بیان لینذرکم الله غدار علی گله چی وذکروا یاد کئ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح چی وی ګرځول آباد خلفاء پس د قوم د نوح علی السلام نا وزادکم فی الخلق بسطوا او زیاد کړی یې تاسو په مخلوق کې د باډینا توبته عادیان مشهور دي کنه په باډې کې ښه پریو معنا دا خلق نه معنا مخلوق ان الله داسې نو پیدا کړل کتا سو چې پیدا کړی لم یخلق مثلها فی البلاد سوره فجر کې وای داسې نو پیدا کړی تکوی د میخه په سرمن بودری دو یو تن نور تبه ما راکاګه سرمن بوش لیدا هغه درنګ چا راکې شو او دویم فل خلق په بدن کې بستوتن پیلاو پراخی دمر غٹ غٹ بدنونے درکڑی دلا یو خو اسرائیلیات تی اگه نبامزان ساتو اگه ویلی چی دا عادیانو که واسو اکمل شو خو دیر پا دمه با ملکی زکا چی وی کال با تیر شو چا بداو نوی چی پلانه مل شو کال که بچه تاو دا جنازه خو نو خو دا ملی واس باونو شو نو چی ملو باشو نغیل خدا چلوم نو ورتو او زنده سر و عرصه باو خوڑو نو تش ده سر ده کوپڑه بی پاتی شوا نو سترگی بیم خالی شوی کنا نوی ده سترگو ده کورکی بی دوم رو چگی دلانو شرمخانو پکی بچی رو رو یو یو سترگ بی دو رو دم مبالغه ده اسرائیلیات تی بن اسرائیلم نور کار نو خودی دروغو تناستو نو بدنو نیڑی رغر فذکرو آلا اللہ لعلکم تفلحون نو یاد که نعمتون دا اللہ و شکر دا که یقیناً کامیاب بشے قالو اوی عادیانو حود علیہ السلام تا اجئتنا لنعبد اللہ وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا تراغلی مونگتا دا دید پارا چه دا اللہ عبادتو کو پا وحدانیت سرا یوازی دا اللہ عبادتو کو تیو مونگتا یو مسئلہ داکے چه اللہ واحد لا شریکو گنے بلو پریدو مونگا گا چه عبادت بے کو دمونگ مشرانو چه اگا پریدے ایو دا اللہ عبادت شورو کے ادوالا خبری مونگتا گرانی نشو کولے ګور کارسو په پوښي وی دی ګوره ها چې الله وی داسې خلق نشته چې هغه غني په مسله نه پوښي وی عادیان څومره دی کافران او هغه خو پوښي وی دی چې د هود علی السلام سبق مونږ ته یاد دی وی ها نو پکې ناراضي په زبانی را ته یاد دی چې دی وی چې د الله وحدانیت ومنه چې الله واحد لا شریک دی او دا نور د خپل مشرانو طریقی پری ده دومره پوښیو ها بل بل دلیل په دې باندې چې انبیا او دا مسله ډیره واضحه کړی و ها وند منډ او زیړ یې نو ویلی سره له سمې صدې د مولانو په شانتي وند منډ او زیړ نه لکه نارنجولې نه وای یریږي ما کان یعبدوا فاتنا بما تعذنا نرالا مونگتا عذاب چی مونگ یرئی عذابم قبول دے فتوحیدم ندے قبول دست ظالمانو ان کنتا من الصادقین کیتا درشتن خلقنا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اوی حود علیہ السلام چی عذاب خدر پورن خط دے نور سنگ عذاب وارے یقیناً واقع شو پتا سبان دی درفستا سنا پلیتی او عذاب پلیتی سر عذابی کنا پلیسی سزا شرک او غذاب ور سر دی نور عذاب سنگی اتو جادلوننی تا سما سر جگڑی کوئی فی اسمائن تشپ نمونو کی سمیتموها چه تاسو ولی خدیان تم تاسو و آباؤکم ستاسو مشرانو ما نزل اللہ بها من سلطان ندنا ذل کرے اللہ پاغیبان دیس دلیلو دا نمون خدا اللہ طرفنا ندیر آگلی چه تاسو کم یخیدی شیخ بابر بابا محمد جعفر شاہ پلواری توبہ دا کوم نمونه دي لکوټي آسان ولا کې دي چې څوک هوي لشي کنه هر زمانه کې خپل خپل نمونه یې ښه او دي الها ولا یې ښه ما نزل الله بیا ف فانتظروا پس انتظار کوئی دا عذاب انی معاکم من المنتظرین زم تاثر انتظار کونکیم فانجیناہو الذین معاہو پس بچک منگاہو دلی اسلام و کسان چی مرگریو دا سر برحمت مننا فخپل رحمت سرم بچ ولی مخکی ویلیو کنا چی سوک توحید امنی نو رحم پکیگی لعلکم ترحمون نو چی چاما نلیو نو اللہ پی رحمو کاغیه بچ کرو وقتوانا دابر اللذین کذبو بی آیاتنا او پریکلی مونگا جلی داوی کسانو چی درو جن کلیو آیاتو نزمونگا جرمیت ساتے خوا ولی حلاکلل کذبو بی آیاتنا اللہ کتاب تا اجاز پک قتلی ری کنا وما کانو مؤمنین انو دی ایمان روڑن کی صرف پا ایمان باندے ٹول کار کے دا گورا عمل تبا کیوں مجت نو خواغ ایمان رانو فیدا سمود آخام صالحا لیکلیو منگا سمودیانو تا رور ددی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ گورا صالحا باندے وقف کرد لازم او حس وجہ نمعلومی نتی نسمانا که غلطی رازی که پسل نکے کنا او اصل کے ایس ہاں دی که لطافت تے دیتا لطافت توی پا کتابو نکے خوا اگر دا دے چچا باوی چی دا دے پیغمبر نمو او کنا دے و دا سی وی لکه مونږ چې یو بنده توي چې را خډیر صالح انسان دی ډیر نیک عمل انسان دی نو چې دې نوم لیک صفات ته الله وی دوالشت لطافت دی ته وی ښا چې لفظ یو وی ا مطلبونه پکې دوالا دا کیږي ښا نو صالحن معنا نو می صالحو نو عملیم صالحو ځکه وقف وکړ چې وردا فکر واړی او فکر وق واړی کنه قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره وی ازما قوم الله یو غنه نشته ستو د پاره هیڅوک حاجت روا به ددن قد جاتکم بینه من ربکم یقینا راغله تاسو ته معجزه درپس تاسو نه هغه څه ده هذه ناقۃ اللہ فاکی بو سر ولاړه ونه ودا ذا الله خذ ناقۃ اللہ د الله یوازې دغه خنوا د نور د چا دی چې سي پیدا کړی انده دا غدی کنا ابل زار چې الله کو خانو سکي دا نسبت ولې کړی دی دا د تشریف د پاره چې خلق د دیوخه عزت کوي چې ګور الله په ګور خپل نوم یې خبردار خلوخه او توین تر دې د پاره چې خلق عزت او قدر وکړي لکم آیتن ساو د پاره معجزه ده فزروها نفریه ده تاکل فی ارض الله چه سریگی ده اللہ پزمکا بانده اخوام ده اللہ ده زمکام ده اللہ ده ستاسو نواخه نگواری ستاسو نگوتاوه نگواری چاره نگواری او پی ستاسو دی دم را پی بی کول چی اگر طول قوم بات نلوخی ڈکل تو را خوب نی نتاسو بانی سبوج نشتا ولا تمسوا بسوء مرس ایدیتا پا ضرر او کورس ایدی پا یاخدکم عذاب علیم او بنیسی تاسو لر عذاب دردناکم وذکرو یاد که دلہ دا نعمت اذ جعلکم خلفاء چوی گردو لے تاسو عباد پزمکا من بعد عاد پس د عادیانو نا وبوؤاکم فی الارض تاسو له زیدر کړي پزموکه کې هغه دار تتخذون من سهول قصورا جوړوي تاسو پسما زمکه په هموار زمکه بنگلی دوړي د پاره پسما زمکه بنگلی جوړول هوا پکې لګي دکنه وتنحتون الجبال بيوتا او تراشه تاسو په غرونو کې کورونه د جمی د پاره غرونو کې جوړ کړیو یو دام یا چې کله دښمنی بنو اخر خیریت وو نو بنگلو ته براله او چې یاره بوا دښمن نو بیا وغرونو ته لاړ نو یو یو غټه کې کور جوړ کړو دومره وخت په خراب کړو نو غرونو کې مناستو ټکا ټکا ټکا ټکا غربه او غټه به تراشله ادا سي کور به جوړو چې هر شی و پکې داږي غټه وکنه کانه سونه به غټو هغه کې به جوړ کو دروازه او درشل به غټوي هغه کې به جوړ کړی تشه غټه سوشه لرګي ته به اجازه نه عمرونه ډیر وکنه فذكروا الا الله یاد کئ ان شکر ادا کئ د نعمتونو د الله ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر زه پزمکه کې فساد کوونکی قال الملأ الذين استكبروا من قومه هو معتبرو هغه کسانو چې لوی کړي وا په قوم د ذکیم چوتیا تن هو سرمرګری شو انور ټول دغه مستكبرین للذین استضعفوا وی هغه کسانو ته چری کمزوري ګڼل شيو لمن انمن منهم دته نه بدللې دا کمزوري سوکو د دې پسترګو کې هغه چاته چې ایمان راوړل او پدې کې همیشه د پر مؤمنان حق پرس خلق د دې نورو په نظر کې ډیر سپک کاری وی دې یوې سپېړې نه دی خو مونږه اسوي په کلار نه پریږینو نو یې ورکول کنه چې پته دی ولګي د دې همیشه دا چلی ښه دا وي څه خلق ملک نه دی خو نو ډیر سپک وته کاته هغه ته وی اتعلمون تاسو پوئګه ان صالح مرسل من ربه چې دا صالح علی السلام را لېګل شوی دی د خپل رب د طرف نه تاسو ته پته دا اوس علم دی چې دی خدای را لېګل دی اسی ورپسې شوی او مرګری شوی چې مونږ ایمان راوړو قالو او یې کمزورو دی جواب دی وو جواب نه پته لګی چې کمزوري نه وو او یې مؤمنانو مرګرو د صالح علی السلام ان بما ارسل به مؤمنون مونږه پاغه مسله باندې چې دې را لېګل شوی دی ایمان راوړون کیو ستاسو چې په سبان دي سوځي کنه نو موږ پاري ایمان راوړې ستاسو خود سره دښمنی نشته کنه په دې چې کوم مسله کې هغه سره نو پاري موږ ایمان راوړې بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا وهغه کسانو چې لوی کړی و ان بالذي امنتم به كافرون وې زمونږه خبره مو ورکنه مونږه پاغه مسله باندې چې تاسو په ایمان راوړلې مونږ پاغه باندې کافران یو څنګه چې تاسو په خپل ایمان فخر کوئ دا زمونږ په خپل کفر باندې فخر کوو دا راځه زمانه کې داسې ښه مشرکان پاغه خپل شرک باندې فخر کوي فاقروا الناقة نوخه هلاک کړه اوخه ماته ګډ کړه پتوري والا ایو تنه پکې مشر کړو هغه بس زو پی گزارو کما نور بیا ستاسو کار دے زبی تر غردو ما نور بیا ستاسو کار اگی بس کتا دا کارو کنو ناغو تا کیناستا پیو پت زیکی او چی دار اتلا دا بغرونو کی سری دا نو بس ویوشتا نو نو بیا پی خلق راجم شو ٹکلی ٹکلی اکلا حدیث کې راغلی و ډیر قوی خونو چې نبی علیہ السلام حضرت علی طویل و چې جهنم کې ډیر سخت د چا عذاب دی ډیر سخت عذاب چا باندې دی نو یې دوه تن دی یو ستا قاتلو چې تبا دا غد اللہ سنا مری او بل چې اوخه حلاک کړی و د صالح علیہ السلام دا ډیر سخت بازار قزار ابن سالفو د صالح علیہ السلام د وخت او قزار ابن سالفو او عبدالرحمن ابن ملجم دا چې حضرت علی تناستو چې سار منزل راته تیار و نو جوخ دې غوک په خا کې کپړې باندې گزار کول ویني پر امات شو کنه تاسو له خلق لا ټینګو ابن ملجم ابي ول سزا ور کوله نو جوان دیو لاس وې دې پرې کو پبېتې پریکړه وګبېتې کټکو پوزبېتې پریکړه او کاغذ سون کړی ته واه تومره ظالم سره کداغه د خلینا یا د زرګي قدرې وته خو چې جبې ته لاس کوي داتې کټکو نوې جوړل هغه ویولي وی بس زمانه چره د خدای ذکر نه دی پاتې شوی اچې جبرانه کټ کینو ذکر برانه پاتې شین عجیب خلق وخت هغه وستا ذکر ته ساجت دا سه خلق مو دنیا کې ښا په دې باندې وسګو مانو کې نو دا دوتنه په عذاب کې ټول جهنم یانو کې په دې ډیره سختې نه ښه هلاکه کلو خان واتوان امر ربهم انا فرمانی وکړه د حکم د خپل رب نه وقالو اویوی یا صالح اتنا بما تعذنا ای صالح علی السلام وسرا ولا عذاب کتاب سره وعده کولم ان کنتا من المرسلین کیتو پرشتیا د پیغمبرانو ناغو تاو ای کنا سوره هود کی براشی چه تمتعو فی دارکم سلاستا ایام دری روزی دل اللہ محلت درکو دا صلح کتوبام ویستا نم آپ کئیو ما وی ناغی چتا تو بیستا بلوم بیروز باندی رنگو نزیل شو ثم یهیجو فتراو مصفرن چه مرگ تنزدیشی او پا دی مرد باندی رنگو نسرشو او پا دی مرد باندی تک تور دغا اخیری وقتو کنخا اپا آغی کی باغی غشپل شیطانی کول چیرا دا سن چل لی پرونم رنگو نزیل شو انا نسرشو دا دیوخی دا وخا باکی سچل باونو او یو دیته توجه نه پیدا کیدا چې دا د الله عذاب دی زه چې توبه او باس فخذتهم الرجفه ان والذيل را زلزله فاصبحوا في دارهم جاسمين نو ګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخه زړونه او چاو ده فتولانهم واپس شو صالح علیه السلام د دینه او ډیر افسوس وکاو وقاله وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ما هو استاذ په نصیحت کې کوتاهی نه کړی یقینا ما اورثو تاسو ته پیغام د خپل رب ونصحت لكم ما استاذ خير فايوکړه ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو داسې خلق یې چې محبت نکوي د ناصحینو خیر خوای چې تاسو کوي نو هغه سره دښمنی کوي دا خوسم داسې ده هغه د دنیا کې پاتې دي کنه چې څوک ولا خیر لټي خپکیږي په نو هغه سره دښمنی کوي او هغه سره بنیتی کوي بالکل اجزو کې وحی او ټکیه بی عزتی کې نګور هغه خپلی دا داغه زمانه نه راو په لکه دا د مؤمنانو شان نه ده ښه پته ولګی دا د مسلمانانو شان دا نه ده چې هغه سره سو خیر خوایي کې نه هغه دی وسره بنیتی کې نه دا دا شی ده وګوره مخکې ذکر شو دی په ځای چ فلا تاسا فلا تاسا مغم جن کېګه په داسې خلق او مغم جن کېګه او صالح علی السلام یا قوم لقد ابلغتكم افسوس غونتی کوي کنه نه نه مطلب جدا دی کنه یو غم جن کې دل د قوم په هلاکت تي ملای په دې مغم جن کې او خراب وان دي دې که هلاک شي نو څوک او یو غم جن کې دل لاغي په کفر دی داشته دی په کفر خارسو غم جن موږ نه یو غم جن د خلقو باندې شرک باندې چې دی ولی شرک کوي نو په کفر او په شرک به غم جن او په هلاکت به نه غم جن ولوت ون از قال قومیت کم یا لګل موږ لوط علی السلام چې وی خپل قوم ته آیت سورات لیکوي به حیاه ته داسې به حیاي ما سبقکم بها ندی مخ کې شي وستا سنا دی عملتا من احد من العالمین یو تند مخلوقات فی العالمین نمرت انس او جن او دا نور پکیوم داخل لیوی زنګلی زناور هغه چیرې داسې نو کړی انکم لتاتون الرجال یقینا تاسرات لکوی نارینه او تام شهوتا من دون النساء دپاره د تفکولو د خپل حاجت او سره دی چې زنانه مشته دي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم د حد نه وړیدونکي نو جواب د قوم د لوط علی السلام بل څه جواب نو الا ان قالوا مگر داو چوباسه د لوط علی السلام او د دا اهل من قریتکم د دې کلی استاسونا انهم اناسین تطهرون دا داسې خلق دی چې مونږ تزان پاک پاک کوي ځان ته پاک وي مونږ ته پلیتوي فانجنا واهله الا امراته خلاص کوم دلرا مرګرو د دلرا مګر نه واخذ ددو كانت من الغابرین واغاب عذاب والو کې چکم خلق پات شروستو نه ده پاغي کې وکړه وام ترنا علی امطرا ورول یم په دې باندې باران د کانو فنزور کیف کان عاقبت المجرمین نو ګور کنا فنزور سمانا فکر وکا د عبرت چې څنګه شو عاقبت د مجرمانو سلورم واقعا چې دی داوی سره وملګي اټولی پکښته دي دغه شعیب علی السلام بیان دی او داغه بیان ډیر تفصیلی خطیب الانبیاء ته ویل شي لګلې مونږه مدین ته یو د دې شعیب علی السلام د ابراهیم علی السلام دغه دوه بیان خو مشهور دي حضرت سارا حاجر او بلوم و نو داغینا زی پیدا شیو مدین دا خاروی اغا جوڑ کلیو نو اغا پا نم مشعور دی وی چه زما قوم اللہ یو گنه نشته استاو ده پارا ایسو خاجت روا بغیر ددنا قد جات کم بینتم من ربکم یقینم راغ لطاوستا یو واضح مسلا در رب پلنا چگه توحید ده بینا ده نو داو منه شرک مکوه ده ده عقیدی اصلاح اکلا نو اسور بسید معاملاتو پاگی که دا دیر غلط کارونو فاوفو الکیلا پورک پیمانی والمیزان اوتول ولا تبغزو الناس اشیاهم مکمو خلق لرا مالون داغی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها او فساد مکو پزمک کی دا پیغمبر خلاف مکو پس داغی چه اصلاح اشوا چه اللہ پیغمبر راو لیگو شعیب علیہ السلام نو اصلاح اشوا کنا نو فساد مکو داغ خلاف ذالکم خیر لکم دا بیان چی میں اوکو دستاو دا پارا دیر فیدہ مندے ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو مؤمنان ناغید کمی مؤمنان دا جواب دے اصل کی خواہ دکا مسئلہ دا فقی چے کافران کی سمر دی اگی پا احکام ندی مکلب پا منزو پا حجو پا روجو پا زکاة دا مسلمانانو تا اللہ وی چوکے او اگی تا دا احکام نشتا شعیب علیہ السلام ورطا یاد کلو فاوفو الکیلا میمیزانا وطا ولا تفخص الناس تا ٹولے وطا ذکر کلو دا خواه چاله فیده ورکی چی ایمان راوڑی کنا ناغذ که ورستو چین کنتم مومنین دیوی کنا کچرتاسو مومنان شوی نو دا کارو نمکوی ولا تقعدو بکل سرات دا غفصاد دیخوا مدین تا جسم را لار راغلی وی نو پہار لار کی با سڑی ناستو اجه څوک براته مې علما هغه به ځان سره کیناو هغه به زما تلوار ده هغه به وی خبره تکوم ضروری خبره تکوم په مدین ته دي بیا وی دي کې اوسړې شعیب نومې دي دا نه ځان ساته دا هغه زمواري وکنه خو هر چا د دین خدمت کړي دي الله نے سوال کو چې مال جنت راکی دا خدمت کیږي اوسم لګیا دی ښا مکه نه په هر لار کې توعدونا چې راول کوي وتصدون عن سبیل الله امن کول کوي د الله د دین سوک يروي سوک من کوي من امن به بل سوک نه يري من امن به ناکار خلق ناکار خلق دا دی خواه اگر سوک چی ایمان را وڑی پا اللہ باندی و تبغونا ای وجان تصدونا معنی اکڑا دا سی خونشی منی کولی خو لیکن بیانوی غیتا اگر حق دین پا غلط رنگ کی دا کار دی پکی دا کار دی پکی دا ډیر ګڼ کپ سړی دی دی خلق سره دوکی کیو دروغ جن دیو یی د ملک دا به وته وتبغونه ای وجامن امن وسم دالخ سمره مشرکان دی په دی ملک کې او ظالمان دی اغیل اغیته یسوک چاو نوې ښا چګورې دین ځان ساته او دا غلط خلق دی نه دا وی ډیر ښه خلق دی هغه سره امدادونه کوي او هغه لږ چې دینو خیراتونه او زکاتونه ور کوي دا وی ډیر ښه خلق دی او چې څوک د توحید نه مخلي کنه دا وی ډیر دین خلق توې ځان ساته غوړي ښا وتبغون اي وجه واذكروا یاد کہ اذ كنتم قليلا چتا سو ډیر لګوي یا پشمار کې ایا په مال دولت کې فکسرکم ډیر یې کړې وانظروا او ګوره کې فکان عاقبت المفسدين چې څنګه شان انجام د فساد کوونکو استاسو نمخ کې عادیان سمودیان قوم نوح علیہ السلام تیر شوی دي کنه پاین کانتو آئے فتم منکم او کچریوی او ڈلے پتاسو کی آمنو باللذی ارسلتو بیہی چیمان روڑی پاگی دن باندے چیز پیرا لے گلے شویم وطو آئے فتلم یؤمنو ابل ڈلے چیغی ایمان نروڑی عرصو تا معلوم شو عرصو تا اخکار شو ادی اغس ایمان نروڑی فاسبرو اللہ دیتوی چه صبر کوئے انتظار کوئے حتی حکم اللہ بیننا ترغی چه اللہ فیصلو کی نمونگو استاذ پمیند کی وو خیر الحاکمین اگر اللہ دیر بہتر فیصلکو ان کے دیم بیان دو شعب علیہ السلام شو مسئلہ توحید ام پکیوا او اصلاح دو معاملات ام پکیوا دو اعمال ام پکیوا عرصی ذکر کرو نوز دو قوم جوابو قال الملأ الذين استكبروا من قومه ويغه معتبر واه کسانو چې لوی کړي وا حق یې بدګنلې او فقام د ذکیل نخرجنک یا شعیب چې خامخا ضرور به ضرور وبد باسو تعالی را ای شعیب علی السلام والذین آمنوا معک من قريتنا او کسان چې مؤمنان دي استا سره د دې خپل کل د مدین نه دي هر چا دې تخپل کله ویلو مشرکانو دا من قريتنا او لتعودن في ملتنا ها کدا کار کینو بیا دې نشړو تاسو برابر زې زمونږ دین ته ملت ایت او توخه هر چا خپل دین ته ملت ویلو نو تاسو برابر زې زمونږ دین ته دلته بل تعودن کې اشکال لچ عود دې ته وی الرجوع مرتن بعد اخرى چته یو ځل تلې یو ځای ته او بیا را دي نو بیا وته واپس دي دې تعود ویل شي نو شعیب علی السلام خود دې په دین نو مخ کې چې دی وته وی چې ته زمونږ په دین وی خو بیا واولې دي نو کو بیا را ګرځینو بیا مونږه تانه شوړو او لتعودن نو دې ډیر جوابونه دی او دا دی چې دا خو دا غی خیال وکنه غی وی چې د مخ کې دا مسله نکوله وحی وته نو راغلی غی وی دغه وخت کې ګور زمونږ سره مرګره دا غی دا خیال چې بیا وحی رااله نو زمونږ نو واولې دو دا خو دا غی خیال انبیا خو د قوم سره په دین کې نه مرګري په غلط دین کې خدا دا غی خیال نزکی و تغییل تعودن دوی مدادا چه پا لفظ کی تعویل لے چه عود پا دغی معنی امراضی اپا معنی سویرورت سر امراضی چه بس تب زمونگا دین ترا اوڑی آو اگا معنی ندا مطلق اوڑی دلتی نمراض دیخوا حتی عادا کل عرجون القدیم اس پو میں بیا خپل حالت تواپس او بہتر جواب دارے چی دا اصل کدو شعیب علیہ السلام آمار گرو تاوی اغیی تاوی چل تعودن تاسو بازمونگ دین تراؤڑے نو اغیی رشاہ مخکد اغیی پا دینو کا نخوا قال اوی شعیب علیہ السلام اولو کننا کارهین اگر کمونگا بد گنو ستاسو دا دین را تا دیر بدخ کاری بیا با اون دروڑو دا پی دیر بدا لگی دلی دخوا نسو خبری کئی یوا قد افترین علی اللہ کذبا یقیناً چی جول بکو پا اللہ باندی دروغ ان عدنا فی ملتکم کمون ووڑی دو ستاسو دین تا بعد ایدنا جان اللہ منا پس داگی چی اللہ مونگا خلاص کریو او ساتلیو د دغه غلط دیننا بیا وی و ما یکون لنا نعوذ فیها اخر چل سده چې موږ بستاسو دین ته دراوړو. زموږ دین نشتا سدی موږ لره چې موږ اوړو ستاسو دین ته الا ان شاء الله ربنا. دا د انبیاء تواضع ده چې ګوره اعتبار نشته په ځان باندې. الله به حفاظت کوي خو نه چې هغه څه کوي نه. زموږ چې سوره عقل له فکر دې نو موږ بچره ستاسو دین توانوړو. نو دا آیات یو مطلب داري چې تواضع ده. هر پیغمبر ویلو چې الله ما یو سات د خپل حفاظت نمو باسي اللهم لا تکلنی الى نفسي طرفه عين. نبی صلی الله علیه وسلم وی یا الله ما خپل ځان ته مپریدي رب د سترګي خدان می اعتبار نشته ما خپل حفاظت کې اوساته. نو الا ان شاء الله ربنا هم اگر هغه کار کی چې خوښ شي د رب زمونږه. او سو کوئی تعلیق بالمحال لنو تعلیق بالمحال ولی د الله دا خوښه ده چې یو سړی کفر ته واوړي. نه صبر نو که دا وایې نو ټیک ده. نو دا خو نشي کېدی مګر هغه چې خوښه شي د رب زمونږه او دا هغه کفر نه دی خوښه. سورې زمر کې براشي وسع ربنا کل شیء علما رسیدل دې رب زمونږه او شی ته په علم کې علی الله توکلنا خاص په الله باندې. ګوره دا ټول جوابونه د دې خبرې وشو چې لتعودن فی ملتنا د دې خبرې. وګوره د مخ کې خبرې غږ نه دی کړې چې لنخرجنک او به دې شړو. نعم بیا سره کوم په لومې شړې د خدای د ملک نامې استې شي دغه پروانه ساتي نو وسې وي چې علی الله توکلنا. دا دغه مخ کې خبرې جواب شو. کتا سمونګه شړې کار څه کوي خاص په الله باندې مونږ ځان سپارلې دي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. اے رب ته فیصله وکې په مين زمونګه او د دې قوم کې هغه فیصله چې پوره فیصله دا مطلب بس چار سو جدا جدا شيخه فانت خير الفاتحين. یلا استاد فیصله په شانتي دي چا فیصله نشته تدیر بہتر فیصلہ کون کے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه وصری مشران و معتبرو دعوت شروع کو خلق بدید کفر دعوت ورکو جدی حد تورسی سوک نہ لے نپری دی بیا وی هغه معتبرو سرداران واغا چې کفر کړو په قام د دکی. لئن اتبعتم شعيبا تقرير وکاو اګوتب او سره سانډله کتا سو روان شه په شعيب عليه السلام پسې. خبردار یاد رکھو توبته پنجابیان لئن اتبعتم شعيبا کتا شعيب عليه السلام پسې روان شوې انکم ذل خاسرون ډیر بی غیرت وې ډیر بی خوند وې زګ ډیر مرګري شو کنه دیو پا دیو دیر غصا کی دو. فاخذتهم الرجفتو اونی والدیرہ زلزلی فاسبحو فی دارهم جاسمین اگر دیدل پخپلو کورنو کی پڑمخیم اللذین کذبو شعیبن اگا کسان چی درو جن کلو شعیب علیہ السلام که اللم یغنو فیها تا بنوی چی دی پا دی مدین کی گرزی دلیو او سی دلیو او بادشویو. الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين هغه کسان چې درو جن کړو شعيب عليه السلام هغه په خپل ذلیل شو او رسوا شو او تبا شو اچ خلق تباوي چې انكم ذل خاسرون تاسو بر رسوا شینو هغه په خپل رسوا شو. فتولى عنهم بیا افسوس کوي واپس شو شعيب عليه السلام د دینه وقال وی وی يا قوم خبري وسره کولی ناغی خبری او ری دی دا سلازم خو نه ده چې ته خبری کینو آغا دی خام خواه ری نا خطاب کی دا ضرورت نه دی. ایز ما قوما لقد ابلغتکم رسالات ربی ما خو ارسا و تاستا احکام پیغام دخ پل رب و نصحت لکم استاذ خیر فائی میں اکڑا فكيف آسا زسنگ غم جنشما على قوم كافرين فدي قوم كافرانو باندي چه حلاك شو آو زا لاما نکره ما چه فدي با غم نکه فدي با افسوس نکه استاذو په حلاکت افسوس نکو ما كيف آسا خب دي کفر و مغم جنیم وما ارسلنا في قرية من نبي واقعات ذکر شو سلور پنزو سرد قوم دلوت علیہ السلام نوستن قرآن نتیجی رو باسی فیدی بیانی چلا دا قومنا حلاکی دیکھ سا حکمت تخوا اللہ امونگ ندلے گلے پیوکلی کے سوک نبی پیغمبر مگر چلے گلے ہم دے اخذنا احلا بالباسائی والضرائی نو پخپل مرگ ندی ملکا نگورا نیولی دی منگا خلق داغی کلی کل پا تاوانونو سرا و کل پا مرضونو سرا صد پارا لعلهم یضرعون دید پارا چی اللہ تعاجزیو کی ولی کل کل بندا پا مرض کی بیا سمرا خشی کنا بیماری پی راشی نا بیماری ولا خشی توبی و باسی و منزون شورو کی اللہ و ایماوی چی کدا کار پا کیو شو اسا کسان پاکی پیدا شو نیو خدا حالت راگ ابتلا بن نقم مضیبتون و عذابون پیرالا بیا سم بدلنا مکان سیئت الحسنتا بیا بدل کمونگا پزید سختے باندی اسانتیا پزید غم باندی خوشحالی او ضرورنا مضیبتون ام تلر اکلو خوشحالی رالا مال دیر شو حتی افو تر دې چې د حد نه زیات شو وقالو او دا غوي ښا شکریا خو نشته کنه وی وی چا ته پوسو کو چیرته سبحان دې ډیره سخت تیر شو او وی دا غم حاضرو رخور دي کنه او دا غسی او رسیدلی او زمو مشران ته ام اضر و سر دا تو دې سړی پاغیم راغلی وی کله ضرورونه او مصیبتونه او کله خوشاله ایم اپا مونگا امرالی خدای و نوی چه الحمدللہ دادا اللہ فضل لی چه مونگا اگا مصیبتون نخلاص کلو مرضونونا امونگ بانده خو حالت راوستو مونگ دا اللہ دا شکرینو شو دا کولیو دا نوی کا نخوا دا گا خبر اوکڑا فاخذنا هم بغتتن امینی والناسا پاوام لای شعرون ادیړو خیال نو چې غنی مونږ به داسې مرو امونږ باندې به عذاب راځي دا د ټولو حال شخه دا څومره ذکر شو پنځه قومونه ټول دقه سیو مصلی رب العزت د خپل غیب حالات او ذکر کړي چې دا مونږ ته پته نشته الله تعلم دې دا غس د ماکان او د ما یکونو او د ما لا یکونو چې سنو دي شوی الله وی کچری دا شوی نو هغه حالومات معلوم دي هغه دا دي ولعنا للقرامنو کچری وی دا قلوا لخلق عادیان سمودیان چې دی ایمان را وړي وي وتقوا ځان بچ کړو د شرک او کفر نه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض الله ما پرانستی په دې باندې برکتونه د اسمانو د زمکی نعمتونه ما پر پرانستی او دا خو د غیب حال دی دې خو چاته پته نه لګي ولیکن کذبوا خغی دروغجن پیغمبرانو آیاتونه پسونه ولې مونږ دی لرا به ماکانو یکسبون هغه عمل چې دی وکاو دا خو د غی خبره شو چله وی ګورا او خيار خو نو کنه قمقلو کیمان راولې نو مزيبې کولې مزي هم دنیا کې هم په آخرت کې ښا مزيبې کولې اوس دې موجوده ته خبره کوي چې دا اوس چې دې خدا عادیان او سمودیان نه کم نه دي حضور پکې نشتا کني ګورې دې سرکشي او کفر دا غینوم زیات ته ها الله رب العزت وی دی سره غم نشتا ابا امینا اهل القران ابا امینا اهل القران ایا بچ بشی دا مکی والا او دا چاپیرا ملکونو والا دا موجودی آدی این یاتی هم باسونا بیاتن چرا شدیت عذاب زمونگا دشپی وهم نائمون او دیو دی عذاب راشی اللہ ایز دینا بچ کے دیشی دا خوز پی نراولو او امین اهل القرآن یا بچی دا کلوالا و خارنوالا خلقم ایاتی هم بأسنا چرا شدیت عذاب زمونگا ضحن وقت ساخ کی ساخ و توی اشراق و توی اب تیم دا وقت ضحن وهم یلعبون چیدی لگیائی پا خپلو کارونو کی ارسل تلی خپل کارلا و مصروفی پاکی کارا روز رنا ادی کی غرشی کتا ام غرشی بر اسمان کی ام غرشی حضم کلالشی پا کتا بان وهم یلعبون اللہ اید دین بچ کے دیشی نشی بچ کے دی اللہ نور پسیوی افا امینو مکر اللہ دی بیغم دی چھ نشی بچ کے دی او اللہ پہ ار قسم قدرت شتا دا پاسا وہ صرف ارادی تا پاتی دا اذا ارادا ارادی تا نو دا دی بیغم اولی دی غم و سر نشتا افا امینو مکر اللہ ایدی بیغم دی دا اللہ دا عذابنا دا خود مسلمان شان نده چه دلی پا غرونو کی دمرا رزق مال دولت ورکڑه ده او دی پاگی کی دمرا سرکش ده چه دمرا سرکش او پسم از مکه نی لکه دی چه زن سنبال کی او اختواری او لرشی پا گٹ کی نی نو گولی بند غالی نچاپیر کی پو گیرا چه اگا گولی بند گوریدار چه خوخ دیخوا یروی که دای مال را کنو چه اگا گولی بند دل تم نمیلاوی گی نویل کستا سردام و ناسیبو خدای دل پا غرونو کی ار نعمت تر کل دی دوڑی دیرا وړی او کوچه او ماستا او غبینان ډیر او دغه څه دا نور چغجیو بادام ارسب کی کی کنه مطالعه دا په کار دی چې تدغه ځای کې مستی کې مون نکه سبق نه وې اګولی باندې تاو کړې دی اپا امنو مکر الله فلا یامنو مکر الله الا القوم الخاسرون نبی غم کیگی نبی پروا کیگی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم کافران خاسرون نمرت کافران دیخوا زکر دا با صورت یوسف کی راشی دا برا شی پینزو واقعات ذکر شو او تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام با ذکر کئی نو آخر دا آمان